شہر پور میں تر وارث قرآن روتی ہے عزا مسجد کوفہ سے آواز ہوا کربلا کا مخدوم کونین کا جاری ہوا گریا مرفت میں محمد بھی نظر آئے پریشان زہر میں ڈوبی ہوئی شمشیر چلی ہے دو زخمی ہوا سجدے میں داماد نبی ہے دنیا سے چلا دیکھیے کعبے کا نگہبان اڑاتے ہوئے آئے آدم بھی یہی نہ سناتے ہوئے آئے اس کو دم مشکل میں پکارے گا مسلمان ستم کیسا ہے ڈھایا سجدے میں نمازی کا لہو کیوں ہے بہایا عباس کو بچپن میں کیا تھا غریباں کعبے کی فصیلوں پہ اداسی کی ردا ہے اور قبلہ اول میں بھی کوہرام بپا ہے سرفرد میں حورا نے جنانے کی اوریاں کے سر پر ہے یتیمی کا اندھیرا رخصت ہوا سورج کی نگاہوں سے سویرا زمزم میں تلا تم ہے تو کوثر میں ہے طوفان سہر خون میں امتحان ہے رضوان جینا چاک گریباں ہے باغِ ارم باغِ فدک کی طرح گریاں حسنین کا بابا ہے ذرا دیر کا مہمان سے پورا